acest din tinerețe. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, să pot prinde trenul vieții. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-diri-da, să am de toate și bani. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, să fac ciudă la dușman. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-diri-da. Opa, diri-diri-diri-diri-da, am și prieteni și dușmani. Opa, diri-diri-diri-diri-da, de dușmanul mă feresc. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, cu prietenii mă cinstesc. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, că așa-i omul cu bani. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, are prieteni și dușmani. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da. Viața, opa, diri-diri-diri-diri-da, știu cum și când merge piața. Opa, diri-diri-diri-diri-da, pe dușmani am cumpărat. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, chiar dacă m-au supărat. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, le-am dat palea-n toate toate. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, și acum mă vorbesc în spate. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da. Iepa! Opa, diri-diri-diri-diri-da, la toată lumea fac bine. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, că se-ntoarce tot la mine. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, că așa-i binele se-ntoarce. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, tot la omul care-l face. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, la toată lumea fac bine. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, că se-ntoarce tot la mine. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, că așa-i binele se-ntoarce. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da, tot la omul care-l face. Opa, diri-diri-diri-diri-diri-da.